tărăsca obosii. Cu tine urca steng spre amiază și mă sfârșesc în fiecare zi. Cu tine e împăcare și e luptă, cu tine este tot și e nimic. Cu tine înflorește lancea ruptă, cu tine sunt și mare, sunt și mic. Cu tine e mai rău și e mai bine, cu tine reîncepe viața mea. Cu tine e mai greu ca fără tine, dar fără tine nu s-ar mai putea. Cu tine totu-i parcă un pe pâine, cu tine bravi-i brad și nu sicriu. Cu tine astăzi mi se face mâine, cu tine mor pentru a fi mai viu. Cu tine poezia mea există, cu tine chem zăpez și-alun zăpez. Cu tine nici tristețea nu e tristă, cu tine eu te văd când nu mă vezi. Cu tine e mai rău și e mai bine, cu tine reîncepe viața mea. Cu tine e mai greu ca fără tine, dar fără tine nu s-ar mai putea. Cu tine sunt nedrept și sunt dreptate, cu tine sunt gelos și sunt ghețar. Cu tine încep și se termină toate, cu tine într-un schit apar, dispar. Cu tine e lumină și întuneric, cu tine zac să mă însănătoșesc. Cu tine cubul redevine sferic, cu tine ce-i drăcesc e îngeresc. Cu tine e mai rău și e mai bine, cu tine reîncepe viața mea. Cu tine e mai greu ca fără tine, dar fără tine nu s-ar mai putea.